felsorolták, hogy szerintük mikben vagyok bűnös, de azokból semmi se igaz. Ki nem szarja le? Leírtam egy mondatot, kimondtam néhány szót, vicc az egész. Foglalkoztatok a valódi gyerekbaszókkal, a metron, buszon health ivókkal. Ne én legyek a prioritás, szopjátok ki a sürgetimet. Jogtudományos buzeráns faszok.